kantem. Nie odwróciło się wszystko raptem. Przeciwko tobie zatem, byś nie spotkał się z katem. Byle razem, w grupie raz i nieraz. Kłopoty otwarte, wtedy piję zdrowie wasze i wypiję je zawsze. Tym kawałem pragnienie osiągnięcia celu gaszę. Kiedy go osiągnę, czas bogatsze. Widzę takiego, co mu ciągle mało, chociaż całkiem nieźle kaszle. Widzę takich, co by chcieli mieć wszystko za frajer. Ja na nich lachy kładę, niech raptem los ich ugaże. Też czasem marzę, lecz nie wychodzę poza sferę osiągalnych marzeń. Fu incydent raptem. Aha, ta raptem. Fu incydent raptem. Raptem. Elo raptem, elo, elo, elo, raptem. Raptem, raptem, raptem. Elo tak, raptem, ta. Raptem, kudę spuszczenie mój sentyment. Dono nawija incydent, przelew jak szelec. Wielu się jak cedent, sięgający po prawdę pretendent. To znaczy do nas dzień, interpretent. A z nimi sztama, słowa zakazane, prohibita. Słyszysz kurwa raptem i jesteśmy kwita. Inkognito to chwyta, kurwa nie, nie zacięta płyta. Nie powtarza, nie straszy, nie, nie zagraża. Tylko niewygodne reakcje młodych ludzi wytwarza. Nie stóp tam się jak Prometeusz raptem. O tym dudnie, siódmy się południe, brudne studnie, jest to brudnie. BOD, pierwszy sektor, śprosto ekipa, protektor. Tam zipona i metro, i jebany wektor. Razi jak Morgana Fata, fumasty styl, jak mówią psychopata. Pridoli policyjne, bydło ich jest lata. Raptem, raptem, raptem, raptem. To się obraca tu i tam, albo z nimi, albo sam. Zawsze jakiś plan, a ty kurwa przemyśl to, nie bądź klam. Raptem, raptem, ja w to gram, się staram, wokół wiele ram. Zawsze raptem, raptem, do dobrego swego wszystko z siebie dam. Raptem, raptem, porównam okazję, wykorzystuję rapu, je rymuję, wtórnie płuję. Tym się zajmuję, to czuję, stuję, słów nie marnuję, nie truję, głos moruję i kracuję. Raptem, raptem, raptem, raptem. Elo raptem, elo, elo, elo, raptem. Raptem, raptem, raptem, elo tak, raptem, ja. Raptem spojrzysz na świat, który nie będzie przykładem. Teraz smutek jest ładem, a czas życia nie upiększy. Niedola się powiększy, nie tylko w naszym kraju. Bóg rządzi w raju, a na ziemi każdy człowiek ma zasady. W swych szeregach niesie zdrady, bo wyjdzie ci to bokiem. Następnym krokiem sektor, śmie się południowe. I wszystko gotowe, lecz na dobrej drodze. USP o drodze, bez zbędnego rozgłosu. Władzy z przeciwnością losu, bez pracy, rodacy. Nie zagubieni w raju, lecz w krainie rozpaczy. Raptem swoich osaczy, pokusy poruszą. Jak kat nad dobrą duszą staniesz nad swym życiem. Lecz czemu zdobyciem sławy się kierujesz? Raptem się zrujnujesz, raptem się zrujnujesz. Elo rapty, elo, elo, elo, raptem. Raptem, raptem, raptem, elo tak, raptem, ja. Raptem. Ktoś się rodzi, nagle ktoś umiera. Domu nie wybiera, śmierć nie wybiera test. Wiesz jak jest, panie, bo ze stres. Jedzę gdzieś, zalwią część, już nie wróci. Instynkt do działania zmusi. Zarobek kusi, widocznie musi. Biały swego nie odpuści nigdy. Ty taki kurwa stratny, niby stanuj gryby. Bo masz tylko jedne, bo swoje z chłopakami walczę ściekle, do przodu biegnę. Wiesz, że co chcę sięgnę, nadzieja w tobie wiednie. Umiera powoli, sala szczęścia i niedoli. Tu cię boli, kwestia silnej woli. Raptem ona cię wyzwoli. Nie ma drogi bez wyboju, ja to wiem. Incydentuję siódmy się domem, nocny omen. POM, raptem 2-0-3. Biegu zdarzeń, cyk, niewidziany instynkt. Niewidziany instynkt. Elo raptem, elo, elo, elo, raptem. Raptem, raptem, raptem, elo tak, raptem, ja. Na śródmieści szachownicy, sytuacja się nie zmienia. Chytre zagrywki losu, jednak nie do przewidzenia. Przekonany jesteś, że wszystko kontrolujesz, a tu sytuacja się zmienia. Dopiero reagujesz, gdy czujesz, że pod nogami pali ci się ziemia. To jak z nieba grom, budzi cię z odrętwienia. Raptem, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd. Pojawią się psy i ów kurewski swąd. Więc pomyśl po dwukroć, by się ominąć mógł błąd. Pewny siebie jesteś, zrób sytuację swoją w grunt. Poparty to pogląd, dwa kroki wstecz, by ominął cię stąd. Hajs ci się widzi, jak obiecany ląd. Terra incognita, ziemia obiecana, jednak nie zdobyta. Masz okazję, to nie pytaj, co ci się należy chwytać. Tak zrobiłem ja, wiem, że z losem jestem kwita. Biorąc żywota tryby, jednak czasami coś zgrzyta. Coś może wszystko raptop nie zmienić, jak w rękawie karta skryta. A wtedy kolizyjny kurs, zderzenie nie do uniknięcia. Czy chcesz tak postępować, czy starczy ci zacięcia? Jeśli nie, dopadną ciosy losu cię, bezlitosne jak gilotyny cięcia.